กิจการบทที่21 เมื่อเราลาพวกเขาแล้วก็ลงเรือแล่นตรงไปยังเกาะโคดพออีกวันหนึ่งมาถึงเกาะโรดและจากที่นั่นมาถึงเมืองปาทาราเมื่อเราพบเรือลำหนึ่งกำลังจะไปเมืองฟีนิเซียจึงลงเรือลำนั้นแล่นต่อไปหลังจากมองเห็นเกาะไซปรัสแล้วเราแล่นผ่านทางด้านทิศใต้ของเกาะตรงไปยังแคว้นซีเรียแล้วจอดเรือที่ท่าเมืองไทระเพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั่นเมื่อหาพวกสาวกพบแล้วเราจึงพักอยู่ที่นั่น7 วันบรรดาสาวกตื่นเปาโลโดยพระวิญญาณไม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่เมื่อครบ7 วันแล้วเราก็ลาไปบรรดาสาวกพร้อมกับภรรยาและบุตรมาส่งเราออกจากเมืองแล้วเราคุกเข่าลงอธิษฐานที่ชายหาดและคำนับลาซึ่งกันและกันจากนั้นเราลงเรือและพวกเขาก็กลับบ้านไปเมื่อเราแล่นเรือจากเมืองไทระถึงเมืองทอเลเมอิสแล้วเราจึงไปคำนับพี่น้องและพักอยู่กับเขาทั้งหลายวันหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นเราก็จากไปและมาที่เมืองซีซาริยาเราเข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม7 คนนั้นและเราพักอยู่กับท่านฟิลิปมีลูกสาว4 คนที่ยังไม่ได้แต่งงานและเป็นผู้เผยพระวจนะเมื่อเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีชายผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่ออากาบัสลงมาจากแคว้นยูเดียเขามาหาเราและเอาเข็มขัดของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเข็มขัดแบบเดียวกันนี้และส่งมอบไว้ในมือของพวกต่างชาติ เมื่อเราได้ยินอย่างนั้นเรากับคนที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลไม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเปาโลตอบว่า ทำไมพวกท่านถึงร้องไห้และทำให้ข้าพเจ้าช้ำใจเพราะว่าข้าพเจ้าไม่เพียงแต่พร้อมที่จะให้เขาผูกมัดเท่านั้นแต่ยังพร้อมจะตายในกรุงเยรูซาเล็มด้วยเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อท่านไม่ยอมฟังคำเกลี้ยกล่อมเราจึงหยุดพูดและกล่าวว่า ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าเถิด ต่อมาเราเตรียมพร้อมจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มสาวกบางคนที่มาจากเมืองซีซาริยาก็ไปกับเราพวกเขานำเราไปหาสาวกเก่าแก่ชาวเกาะไซปรัสคนหนึ่งชื่อมานาสันและให้เราอาศัยอยู่กับคนนั้นเมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกพี่น้องก็ต้อนรับเราด้วยความยินดีวันรุ่งขึ้นเปาโลกับเราจึงเข้าไปหายากอบและผู้ปกครองทุกคนก็อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อเปาโลคำนับท่านเหล่านั้นแล้วจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งปวงตามลำดับซึ่งพระเจ้าทรงทำท่ามกลางบรรดาคนต่างชาติผ่านพันธกิจของท่านเมื่อคนทั้งหลายได้ยินจึงสรรเสริญพระเจ้าแล้วเขาทั้งหลายกล่าวกับเปาโลว่า พี่เอ๋ยท่านเห็นหรือยังว่ามีพวกยิวสักกี่พันคนที่เชื่อถือและพวกเขาทุกคนมีใจกระตือรือร้นในการถือธรรมบัญญัติเขาทั้งหลายได้รับคำบอกเล่าเรื่องท่านว่าท่านสั่งสอนพวกยิวทั้งหมดที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้ละทิ้งโมเสสและบอกว่าไม่ต้องให้บุตรของตนเข้าสุนัตหรือประพฤติตามธรรมเนียมเก่าเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรคนทั้งหลายคงจะทราบแล้วว่าท่านมาเพราะฉะนั้นจงทำตามสิ่งที่เราบอกท่านคือมี4 คนที่บนตัวไว้ท่านจงพาคนเหล่านั้นไปทำพิธีชำระตัวร่วมกับเขาและเสียเงินแทนเขาเพื่อให้เขาโกนศีรษะคนทั้งหลายจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินเกี่ยวกับท่านนั้นเป็นความเท็จแต่ท่านเองเป็นผู้ยึดถือและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติส่วนพวกต่างชาติที่เชื่อนั้นเราเขียนจดหมายแจ้งการตัดสินใจของเราแล้วคือให้เขาทั้งหลายหลีกเลี่ยงจากการกินอาหารที่ถูกนำไปบูชารูปเคารพจากการกินเลือดจากการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและจากการล่วงประเวณี เปาโลจึงพา4 คนนั้นไปและวันรุ่งขึ้นก็ทำพิธีชำระตัวด้วยกันกับเขาแล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศกำหนดวันเสร็จสิ้นพิธีชำระคือวันนำเครื่องบูชามาถวายเพื่อเขาเหล่านั้นทุกคนเมื่อจวนครบ7 วันพวกยิวที่มาจากแคว้นเอเชียเห็นเปาโลในพระวิหารก็ยุโยงฝูงชนทั้งหมดแล้วจับเปาโลร้องว่า ชนชาติอิสราเอลเอ๋ยจงช่วยกันเถิด คนนี้แหละที่เสี่ยมสอนทุกคนทุกตำบลให้เป็นศัตรูต่อชนชาติของเราต่อธรรมบัญญัติและต่อสถานที่นี้และยิ่งกว่านั้นเขาพาชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วยทำให้สถานบริสุทธิ์นี้เป็นมลทิน เนื่องจากก่อนหน้านี้คนพวกนั้นเห็นโทรฟีมัสชาวเมืองเอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมืองเขาจึงคิดว่าเปาโลพาคนนั้นเข้าไปในพระวิหารแล้วคนทั้งเมืองก็ลุกฮือขึ้นประชาชนวิ่งกรูกันเข้าไปและจับเปาโลออกจากพระวิหารแล้วก็ปิดประตูทันทีเมื่อพวกเขากำลังหาทางฆ่าเปาโลก็มีรายงานถึงผู้บังคับกองพันว่ากรุงเยรูซาเล็มเกิดการวุ่นวายขึ้นทั้งเมืองนายพันจึงคุมพวกทหารกับบรรดานายร้อยวิ่งไปยังคนทั้งหมดทันทีเมื่อเขาทั้งหลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโลนายพันจึงเข้าไปใกล้แล้วจับเปาโลสั่งให้เอาโซ่สองเส้นล่ามไว้แล้วถามว่าท่านเป็นใครและทำอะไรไปบ้างบางคนในฝูงชนนั้นร้องว่าอย่างนี้บางคนก็ว่าอย่างนั้นเมื่อนายพันไม่สามารถหาความจริงอะไรได้เพราะวุ่นวายมากจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารเมื่อมาถึงบันไดแล้วพวกทหารจึงยกตัวเปาโลขึ้นเนื่องจากความรุนแรงของฝูงชนเพราะกลุ่มคนที่ตามมาต่างร้องว่า ข้ามันเสีย เมื่อถูกนำตัวไปจนเกือบเข้ากรมทหารแล้วเปาโลจึงกล่าวกับนายพันว่า ข้าพเจ้าขอพูดกับท่านสักหน่อยได้ไหม นายพันจึงถามว่า เจ้ารู้ภาษากรีกด้วยหรือเจ้าเป็นชาวอียิปต์ที่ก่อการกบฏคราวก่อนและพาพวกมือมีด 4,000 คนเข้าไปในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือ แต่เปาโลตอบว่า ข้าพเจ้าเป็นคนยิวเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียเป็นประชากรของเมืองที่ไม่ใช่เล็กๆข้าพเจ้าขออนุญาตท่านพูดกับประชาชนหน่อย เมื่อนายพันอนุญาตแล้วเปาโลจึงยืนบนขั้นบันไดโบกมือต่อประชาชนเมื่อคนทั้งปวงนิ่งเงียบแล้วท่านจึงกล่าวกับพวกเขาเป็นภาษาฮีบรูว่า